أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ذلك دا یو آیات پر تیر شوی مضمون کی پادشیو وی ذالک داد دیو جناب ان اللہ چی یقینن اللہ تعالی نزل الكتاب را لگل دے کتاب بالحق پا حق سرا وان الذین اختلفو او بشکا کسان چی اغی اختلافو کو فی الکتاب فدی کتاب کی لفی شقاق بعید نو دیو دی فمخالفت لری کی دا حقنا دیر لری فمخالفت کی فرات دی. لیس البر ندانی کی وستدی زینا قوانین دا جہاد شروع شو اغا اصل دری محسا اغا دا دی زینا شروع شو اول حصہ کی اثبات دا توحید و مسئلہ دا توحید چی اللہ وحدہ لا شریک ذات دے پدویم حصہ کی اثبات دا رسالت و چی رسول علیہ الصلات و سلام حق و سچ پیغمبر دے نو دا دو حصے ختم شوی اول کی اثبات دا توحید پدویم کی اثبات دا رسالت پدریم ایسا کی جہاد فی سبیل اللہ تعالی او سلورم کی بیا انفاق فی سبیل اللہ تعالی نو ماو تا تا ذکر کئی چی اول نمبر چی او سڑی تا تعلیم ورکی اول با عقیدہ سمی عقیدہ با زما استاد توحیدی تاغین بعد زما استاد زندگی با پا طریقہ دا پیغمبر اثبات در رسالت تا دوان اوشو دا وز غواری کوشش و محنت دا دا سی نرازی دا غواری جهاد نو آغی دا فارا جهاد کول ضروری دی نو دی زینا وز جهاد شروع شو چه جهاد دی کلکاو نو یوازی پا جهاد بیکار نکی گی انفاق باور سرهم که مال بلگی دا اللہ بلار کی دا اللہ دا دین پا مراکزو باندی پا غرباو فقراو باندی نو حالا بات سی مومین سی موحد جوڑے گی نو مخ کی اس بات دا توحید و اس بات دا رسالت تیر شو پا دی کی منت و زاری وا چی خلقو راشی اللہ تعالی ودہو لا شریک ذات اومنی منت و زاری و طول او دا اللہ رسول پیغمبر اومنی طول منتو نو دل تا وس زبردستی دا گورا جہاد جهاد ستوي جهاد دبزي معنا دا کوشش کول استلاحي معنا دعوت قهري دعوت جبري دعوت دزورني فزورا یو سړی ته دعوت ورکول نو مخ کی مونږ تاسو ته مینتونه کول اوخ کیم بیاولې ستاسو باره کې مونږ جړل تاسو اعتراضونه کول مونږ درته جوابونه درکول خو اوس د مینتونو نه خبره بار شوه اوس به مونږ مخ کی مونږ اوخ کی بیاولې اوس به مونږ یینی بیاولې نو حالا به د دې مسلې ثبوت بخکاره کیږي کچری دا کار نکو نو دا اثبات د توحید او اثبات د رسالت آغا بیا نشیرات لی دا غواری کوشش او محنتو نو جهاد دلتا دا جهاد بیان کیږي پدی زائی کی دا جهاد دا پارا سوصول ذکر کئی چی جهاد مجاہد سڑے اول نمبر تہذیب الاخلاق چستا بخفل اخلاق برابری مجاہد سڑے با تربیت یافتہ بئی تربیت بے کھڑی اصلاح تربیت سنگا اصلاح دا عقیدی او اصلاح دا عمل عقیدہ بری دا توحیدی او عمل پنز خبری ذکر کی گی پدے بستا عملی دویم نمبر ستا پا ملک کی با امنی دریم نمبر ستا کور کی با قانون دا اللہ او دا غد رسول وی کچری ستا عقیدہ برابر نوا دا دے لس اصول مطابق نوا ملک امن نو پا کور کی جنگ جگڑی وی پلار زوی سرم خطو خواقین گور سرا کور کی جگڑی دی نو تب بار سے اصلاح ہو کے تاغید پارا دا درے شیزونا ضروری دی بیا پاغی کی اول نمبر تہذیب الاخلاق چتب خپل ځان برابر ہے جہاد چکے اول نمبر د ځان سرا د دے نفس سرا ب جہاد کے د نفس سرا ب مقابلہ کے چ نفس سرا دے مقابلہ وکڑا دا غین بعد اغا با پ ځان کی عملن راولی نفس سرا ب مقابلہ صحیح تب دا اللہ دین تکینے دا اللہ قرآن بیادے دا اللہ دا حبیب احادیث بیادے دا شانتی بچے با پا مدارسو کی داخلے دا اللہ دین باورتخائے چکلا علم دی زدکو دا اللہ پا قرآن دی زان پویکو دا غین بعد دا با پا زان کی عملن راولی دا نا چی تش دے ما تقولونا ما لا تفعلون ولی تاسو آغا سوائی چی کوئی انا پا خلا باندی بیانونا کو عملا اغا کار زان کی نرا ولو نماو تا سی مجاہد مواحد نشو جوڑے دے نو نفس بتاتا وی نفس کافر چی گورا مولادا نجوڑ شو مسئلی دی یادکلی عمل تا ضرورت نشتا دے تب دا نفس سرا مقابلہ کی دا دے خپل زڑ سرا خواہشاتو سرا با مقابلہ کی نو عملن با اغکار پزان کی راولی اول نمبر علم بزدہ کی دویم عملن عملی با اغکار پزان کی راولی دریم نمبر چی دا دوان کارون دی وکڑل بیا با دا دعوت کار شروع کی که جماعت تزی پلاری سڑیینی مانزت بیرا واری دکان کی کار کئی سوک رازی آغیت با دا اللہ دا دین خبر کئی دا شان تی پا ار مجلس کی چکینی دا اللہ و دا آغا دا رسول خبر بشرو کئی که توائی چی ما سر علم نشتی خبر نشم کولی نو دا قویلی شی چی مرگرو رازی دا اللہ دا دین تذکرہ وکو دا منز دوراو کو دا منظر پرائز دا دس پرائز بیان کو دا خوکولے شی نو دا دعوت کار بشرو کی اول نمبر با دا خپل زاننا خپل زان تا با دعوت ورکے سا دعوت چکے اغا بزان کی عمل انراولی بیا با دا خپل قور نشرو وکی خپل خزی تا خپل بچو تا خپل مورفلار ورونو خویندو تا اغی تا با دا دعوت کار شروع کی دا اغی اصلاح با وکی عقیده با برابر کی جوارح عمل اغا بولا برابر کی چی کل دی دا برابر کرل تا باندی با خلق اعتراضو نکی مولان با وی چی گورا تا پرون غلاغانی که ولی نن راغل مونتا مسئله کی تا تا با وی چی ستان غٹ غٹ مولیان دی تا چند راغل ولی مسئله کی تا خو مولان نی نستا جواب بسی استا جواب بدان نی چی زا مولان نی ما زبر دعوت کار نکم نا نا نا تا تا با وی چی گرمی گرمی مسئله مکوا در درسون مکوا عرضه کی بیان مکوا خطا بشی کافر بشی اللہ فرمائی چی نا نا دا سڑه نکافر کیگی قصدن چا یو کار کهو پاغی بندی کفر ترسی قصدن دی نکاو بیان دی کهو خطا شوی دا دین قلم اوچت تید ستا دا گناه اللہ نلی کی لکا گورا یو سڑه دی یو سڑے روان دے نبی علیہ الصلات والسلام احادیث نبی علیہ الصلات والسلام حدیث دے وہ یو سڑے پا خوشی بیابان کی روان دے داغا سرا یو خر دے پا خر باندی لگونتی خوراک ور سر دے داغا سرا اوبوم ور سر دی اغساد و سامان ور سر دے او دے لال دیر پا لری سپر باندی لال یو خوشی زنگل تا ور سیدو چی کلا دے زنگل تا ورسیدو ستڑے شو دا دمی دا فارا یا دا نور ستا قاضی دا فارا دا خر نا راکوشو دا سورلی نا راکوشو راکوشو دا دی دا فارا چلک ارامو کما چی سترگی اپٹی شوی سترگی چی کلا ورغلی لک سات وشو چی رایخ شو سورلی خواتا نیشت دے نا خرشتے نا خوراکشتے دے دیر وگر زیدو سوارلی میلا اونشوا خورا کم لاد آبادین دے سر نشتین خوشی علاقہ دا خوشی بیابان دے دا دا دا تما دا دا دا زیان جوڑ شو چی بس مرگ دے خوراک نشت دے سفر دمر سفر دے چی زین نشم کولے پیادل دا راغ بیغم سملاستو بے سوچا بس مرگ دے خوراک چی دشد عمر بشی چی کل استرگی لگی ورغ لے لگ آرام کی شو چی رائق شو وی قتل خوات سورلیم ولارا دا سرد آغا قبل ساد و سامان دا را پاسی دو سترگی وغلا ولی را پاسی دو ایک دم اٹو پکو خر تا وروخو تو پر سورلی تا وروی دنگل چی سورلی تا وروی دنگل دا غیر جلب اونی و نسی چلے وکو پا دغا ٹیم کی انتہائی خوشحال شو نوی جون دل ورکو شو دا پا دی ٹیم کی سوئی اللهم انت عبدي وانا ربك يا الله تزما تزما غلام يوزدي ربي ما د ډيري خوشالي نه دا خبره دا وکړه چې د ډيري خوشالي نه دا خبره وکړه نو نبي عليه الصلاه والسلام په دې سره دونه کو زکا چې د ډيري خوشالي نه دا خطا شو په بیان کې په خله کې خطا شو پکار خدا سی و جدی دی سی اللهم انت ربی وانا عبدک یا الله تزما ربی او زدی بنده ما پکار دا سی و دا خطا شو نو دا پا دی گنانگار نده نو تم بیان کوا کم مجلس تا چو ورزی باغی کی نور غلط غیبتونا چو غلینی کیگی دا شانتی نور خباستونا بیانیگی نو تا آغی خبرو تم پریدا ایک دم پل بیان شروع کوا پل خبر شروع کوا نن سبا خود داسی معاشره راغلی دا کمڑه شوی نو خلق با دا یو سبا سو دا بل سبا سبا که خلق با دعاگانو را رازی آقا با دنیایی بحثونو کی لگی آئی نو تبا دا دعوت کار که تبا خپل دعوت نفری ری تبا دعوت چلی او سلورم نمبر تا چه کل کور کی دعوت کهو نو دا کور دا دعوت نباد بار معاشره تبا راوزی معاشره تا با دعوت که اول باورتا تبلیغ پا شکل کی قولن باورتا دعوت ورکه چه باقی و نشو نو بیا جبرن دعوت شروع که دا لختی نکار واخلا کور والا اولا پا زبان باندی باقی پوی نشو لختی نکار واخلا بیا تور را واخلا بیا یینی بیول شروع که بیا جهاد شروع که معاشره با دا دلاسا بیا سمیگی چکر تا دا کار شروع کهو تا مصیبتون غمون رازی خلق به پتا باندې اعتراضونه کوي بدیره دی بتا ته وای او تحمل المصائب تبا په مصیبتونو باندې صبر کوي څومره مصیبتونه تا ته راتلو په برداشت کې موحد مجاهد نشي نو دا سلور کارونه بکی چې کله دې سلور کارونه وکړو ځان دې تربیت یاب تا کو پخفل موحد جوړ شي دعوت کون کې جوړ شي داغه نه بعد دویم نمبر سیاست المدنیه په خارونو کې سیاست د معاشره د اصلاح د پاره د کلو د علاقو د اصلاح د پاره سرور اصول ذکر کړي ستا بسکاری اول نمبر تبا دعوت کې دعوت دی چلاو اغی باندی خلقو عمل نکاو نو بیا با جبرن دعوت شروع کې او بیا تدبیر المنزل د کور اصلاح بکی کور کی بستا قانون د الله او داغه د رسولی دا اغی دا پارا اتلس قوانین ذکر کی اغا بروس تراشی وسپدی زائی کی صرف منگا د مجاهد د مومن سړی هغه د عقیدی اصلاح او اصلاح د عمل هغه دلته بیانیږي لس اصول هغه ذکر کوي اصل کې جهاد په دیار لس قسمه دی وروسته به راشي دو لس قسمه جهاد به اوله کې په دې باندې و نه شو دیار لسم نمبر دا چې بیا توره راواخله او د تورې نه بیا کار اخلي او دا ټول نه غټ جهاد د قران درس ته وروسته براشي نور تفصیل نه بسینه زو نو فرمای چې کله ته ځان نه مجاهد جوړېدل غواړې نو اول نمبر لس اصول باندې عمل وکا پنځه تعلق د عقیدې سره دی پنځه د جوارح د بار بدن سره دی اصلاح د عمل وکا نو اصلاح د عقیدې وکا نو فرمای لیس البر ندنی کی انتو اللو جوحکم چی تاسو وڑو ای فلمہونا اعتراض دا یہودیانو چی تاسو دا سنگا مسلمانانی کل یو طرف تمخ کل بل طرف تمخ دا غی جواب لیس البر و ندنی کی انتو اللو جوحکم دا چی تاسو وڑو ای مہونا قبل المشرق والمغرب په طرف د مشرق او د مغرب باندې ولکن البر لیکن نیکی من آمن بالله اصل کی داسې دی ولکن ذا البر لیکن خاوند نیکی هغه څوک دی یا دا ولکن البر بر من آمن بالله دا بر پکې پټ پروت دی یا ذا پکې پټ پروت دی نو ولکن البر لیکن خاوند نیکی مل آمن بالله خاوند نیکی سوک دے نیک اصل نیکو کار سوک دے چی آغا با پنزه قسمه پنزه چیزونو ماندی با خپل عقیده برابر ای اول نمبر مل آمن بالله پا اللہ باندی با ایمان راوڑی اللہ با وحده لا شریک ذات گنی دویم نمبر والیوم الاخر او پورز دا آخرت با داغ یقینی دریم نمبر والملائکتی او پا ملائکو باندی با داغ ایمانی سلورم نمبر والکتابی او پا قرآن باندی با داغ یقین او عملی عقیده بی او پینزم نمبر والنبین او پیغمبرانو باندی دا پینزه خبری دا بزلت خوزی پا دی با عقیده ساتی او بل وس پینزو آغا اصلاح دا عمل چی بار عمل هم سی دا عقیده دی برابر شوا دا پینزو شیدون دی خپل کرو نو بیا راش بار عمل پینزو خبری راتینگی کا پاگی بندی عمل وکا اول نمبر و آت المال علا حبه ورکی با مال سر دمینی ددی مال سرا دا مال سره به ډیر مینه محبتی خو بیا به هم د الله فلار کی خرچ کئ د الله فلار کی به ور کئ لکا فاطمه رضی الله تعالی عنها فلار ورلا رسول علیه الصلاۃ والسلام ورلا دا واده جوړ کړی وا سوالګر راغه فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه جوړه به ناغوستله خو بار بار به راغستله او قتل به ورته ډېره به ورته خوشحالی دله. سوالګر راغی وای د الله د رسول د کورې نی نه زه سغواړم چې مال سره کوي. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها آواز واورېدو آواز یې واورېدو سوچ یې وکړو چې الله قرآن کې فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسو نیکی نشئ حاصلولی تر څو پورې چې تاسو هغه څه خرج کوئ چې هغه تاسو ته ډېر محبوبي ډېر خوښي تاسو ته. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها ورغله هغه خپل قمیص ته وادی راواغستو وی قتل ورته وی جړل ورته او ډېر خپل کمیس ډېر په مینې راواغستو وای د دې کمیس نه ما ته بل شي څیز هغه ډېر محبوب نه دی هغه کمیس یې راواغستو هغه سوالګرې لې ورکو چې دا د رسول د کورې نی نه واخله. نو تا تم چې کوم شی ډېر زیات محبوبي نو هغه به ورکې. دا نه چې خیراتی شي نو جوماتی شي هغه یوې ښځې نه وای سپي روټۍ وتښتوله منډې پسې والې والې آخر چې وینم څه وای زه خیراتی شو. نو ما تا به هم دغه کار نه کوو چې ردي شي نو هغه بیا خیراتی شي. نه نه هغه شي د الله په لار کې ولګوه چې هغه ډېر قیمتي او محبوبي تا ته. اول نمبر مال بلگی دویم نمبر وقام الصلاح تمان زپا بندی و کئی مجاہد سڑے مجاہد بمردار نئی چی غرم پاسی او سترگی مگی او ایزا مجاہد یم غٹی غٹی زلفی اپریخ یو ساری مانزتا نپاسی. نو دا مجاہد ندے دا اسی تا او چی شیخ دے. بیا فرمائی وات الزکاہ زکات به ورکئی زکات به ورکئی چې زکات دین ورکاو نو ته مجاهد نشی جوړې دے. سلورم نمبر والموفون بعهدهم اذا عهدوا دوادی پابندی بکئی دا بنه کئی ډوپو کی بد ازان نه جوړی چې ز سبا ستا خواله درځم او بیا ناراضی زب سبا دا کار کو مو په وعده باندې عمل نشته دے. چا چې دوادی خلاف ورزی وکړه د قیامت په ورځ د شرمگان با دور جنڈا پور دا چوتا شوی. پینزم نمبر و صابرین فی الباسائی و دور صبر کون که بای پتاوانونو باندی او پتکلیفونو باندی دا بنی چی دا تاوان راشی نو دل بی خوب نو ورزی او دا چگی سری وی ارچا تا پریادو نکی و زخلی نیولی پرزی کی وی دوم را تاوان میو کن بس اللہ تا وسپارا و الضراء او په تکلیفونو باندې چې بیماری الله تقبل بیماری پیش کوا. بار بار خلقو تم وایا چې دومره تکلیف دې مړ شوما. بار بار خلقو تبا ویناګانې نه کې خپله بیماری الله ته پیش کوا وهین الباس په وخت د جنگ کې. بیا فرمای اولئک الذین صدقوا دغه کسان دی ورشتونو دی او دغه تقوادار دی. ها نو فرمای و آت المال دا پینزو اصلاح دا عمل پینزو اصول دا اصلاح دا عمل شو. و آت المال اول نمبر ورکی با پل مال علا حبی سر دمینینا سنگ با ورکی لکا فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ دا غوگ دا واقعی دا و اطعمون الطعام علا حبی مسکین و یتیم و اسیرا. مختصر واورا یو ورځ مسکین را غلې دے بل ورځ یتیم را غلې دے بل ورځ قیدی را غلې دے دیو ځان ته خوراک ته رکړې دے آغا نار پا دیشی او آغا یتیم و اسیر او آغا مسکین له خوراک ورکې او ځان نار پی دی ډیر پمینه ورته ناستی. خو بیا سوی آغا بیا زباتی نو او نه شکر گزاری دا غوانه غواړي. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا وای مونږ چې تعالی دا مال در کونو د دې د فارې در کو چې ستانه سه بدلنه غواړو نه ستانه شکرن غواړو چې ما ته با شکرن وې شکر گزارای د فارا تعالی دا ځن نه در کوم عائشه رضی الله تعالی عنها کله به چې چا کر سه صدقه ولي گلا سمال به خوراک به ولي گو نو کر به ور سره ولي گلا لاړه شاده ولا ورکا پا دروازه کې وکی دا چې دا بیر تسوي هغه بچی سه دعا غانې او عائشه رضی الله تعالی عنها تا بیر تبراغ لا نو کرا عائشه رضی الله تعالی عنها تا وای دادا ویل عائشه بکین استلا لاسونه به پورته کو اقه دعا غانو بدله به ورته بیرته ور وګرځولا دا نه چیزا ها داریال والا کو دوا ما تکو تا په دعا باندې ورتلن انما نطعمکم لوجه الله دا بوی زتالا روٹی در کوم دا اللہ در ازاد پارا زتالا قرض در کوم خود اللہ در ازاد پارا دا نچی سبالا بتمالا قرض راکی زتالا زکاة در کوم دا نچی تب زما سر پول پٹے جوڑکی نا نا لی وجه اللہ دا اللہ در ازاد پارا نو فرمائی و آت المالا اور کئی با مال علا حبه سرد محبت دا مالنا دا مال بے ڈیر خوخی خوبیا بے ہم خرچ کئی زویل قربا قلو قلوانو تا فلو رشتدارانو تا با مال ورکیستا گا ونڈی غریب دے او تروانی حج لزینو دا حج دی نکی گی دا غشان ستا گا ونڈی غریب دے دا غی کرا دروٹی درکن لگی او تا اجتماع روانی نستا دا اجتماع نکی گی دا پیسیرا والا غریب لورکا چی آغا بی زان لا دولو بوجی راوڑی زان لا بی خوراک راوڑی ستا عمره نکی دلتا غریب پا دیرکی ناستے کار نشتے دولگی ناغا چاہتا نشیوی لے والکازمین الغیز آغا ویل نشی چی مالا پیسیرا کئی تبے تاریفو هم بی سیما هم دنخو نبیتا پیجنے نو گاوانڈی دی غریب دے اول پاغا باندی خرچ وکا بیا روست زا سی روزیو کی بیا روست زا دا شانتی اجتماعگانو لپاغی باندی پیسی لگی ستا گاوانڈ کی غریب دے اگا دو لگی دلاس خرابی گی آغی کفڑی نشتے جامع نشتے خوراک نشتے اول نمبر اگا پتا پرز دی بیا ولیتاما یتیمانانو خیال وساتا یتیم دے او مسکین دے نو داغی خیال وساتا ولیتاما انا وکافل الیتیم کہا تئی نبی علیہ السلام فرمائی زو د یتیم کفالت والا آغا با پا جنت کی داسی ولاڑیو دادو گو تیو چھ تکلی یتیم کفالت پا بارا کی اللہ رب العزت دیر زیاد ثواب ورکی خدا نا چی یتیم دا غٹی دون مخ کی مخ کی تا دا آغا مال تا بڑی وحلی آغا لا غٹ شوینے او مال دیتی ٹول اڑاو کلی تور ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا اے سڑیا گورے پخیٹ کی اور وراچے دا موایا چی ماروٹی اوپڑا اور دیو کوڑوس کروٹی دیو پڑے والمساکین او مسکینان وابن السبیل او مسافر مسافر را غلے دے نداغ خیال وساتا روٹی ولور کا بول ورکا خرچه ور سره نه کرای تی ور کشوی دا کرای ول ورکا وسائلینا او هغه سوال کون کی د الله د دین د پارا مدارس د پارا سوال کئ د غشان جمعتونو د پارا سوال کئ د غشان یتیمانانو د پارا سوال کئ نو هغه تش لاس ملیگا سوچی په دنیا پسې لګیدل سوالونه کئ نو هغه تخه خبر او کا مسله ورته بیان کا میرا مسائل فلا تنہر سوال کرے بنا رٹی وفر رقاب فازاد اولو دا سٹنو کی سو گیر دے دا کافر سر گیر دے پیسو باندی رازادی گی پیسی ور کا رازادی کا چی توحید مسئلہ بیان کی زان لد اللہ عبادت وکی بل دوین نمبر واقام صلاح او پابندی کون کے دمانزی پابندی کو ان کے دمانزئی پا ار وقت کی مانزتا تیار او تابداری منز قضا کئینا بیلما زنی وات الزکاة دریم نمبر زکاة بور کئی والموفون بیاہدهم سلورم نمبر فروالے دوادو بکئی کلچا سرا وعدو کی و اوفو بالعہدی ان العہد کان مسئولا اے انسان مسلمانا وعده چا سره وکی نفرکوه ما توامو و یوزل ده شیطان پا خزه در لاغله و شیطان پا خزه در لاغله و مسلمان سره مخامخ شو مسلمان تا وی مسلمان که زما خزه خش و زبا تال دری دخ پیدر کما آقا وی سیده چی ده شیطان خزه روغش و مسلمان ورتوی تا ما سره وعده کړی وا چې خزمی خشوه زبدلا درې تحفې در کوم وسره که کنه خزه دې خو جوړه شو. هغه وی صحیح ده. مسلمان ته وی اول نمبر وعده خلافی واخلا. وعده خلافی ما چاله ورکړه ترکانان او مصریان او مزدوران لا تا تبوی تخذی عریب پیدا کری و بستا کر پرتی بلا بدا بل کر پرتی ویده سامان در واقل و سبال در زمان سبالشی زویمی بیمار دیاغ بطلی بل چال بکار لطلی زو شانتی سار لب دیوال لدر زمان مثال تیاروا آغا با بل لدیاری لطلی نواد خلافی ترکانان و مصرین لور کرا. دویم نمبر آغا سوشه دی آغا قسمون دی دکاندارانو له قسمونه ورکلو په دروغه باندې قسمونه خوري قسم دې دې دا ما په دې راوړې ده. هغه بغټ دروژن او کاذب بیا له کوي په له سودا خرابې چې اخلي واخله دارې دې کناخلې مغله ولې قسمونه خوري. او دریم نمبر چې دا ټولو نه خطرناک چیز دې هغه چاله ورکو هغه مولیانو له ورکو چې حسد دې وای مولا سیبا تدا حسد والا چرته بد دو مولیانو جوړ نه ای هر مولا چې بل مولایی نه داغه بابا د وای د خپل ځان وای مسلې کوي دا وای وسره غلې ده مسلې کوي ماده دو مولانو بچر تر وغنه یا غو یو بل سره داس. والصابرین فی الباساء والضراء او صبر کون کې بې دا شانتی صبر کون کې بې ذالک بان الله دا عذاب په سبب د دې باندې چې یقینا الله تعالی نزل الکتاب نازل کړی دی کتاب بالحق باق سره و ان الذين اختلفوا یقینا کسان چې اختلاف کوي فل کتاب په کتاب کې لفی شقاق بعید خامخا په زد لري کې دي د حق نام په اختلاف لري کې دي د حق نام. لیس البر ندنی کی خاصا ندنی کی ان تولو وجوهکم چی وگر زوی مخون اخفل قبل المشرقی فترب دا مشرق باندی والمغربی او مغرب باندی ولیکن البر لیکن نیکی حغا دا من آمن باللہ نیکی دا آغا چا دا آمن باللہ ایمان راوړی په الله باندې ول یوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې ول ملائکتی او په ملائکو باندې ول کتابی او په کتابونو او نبیینا او په نبیانو باندې واتل مالا او ورکی مال علا حبه سره د مینې د دې مال ذوی القربا خپلوانو ته ول یتاما یتیمانانو ته ول مساکین مسکینانو ته وابن السبیل ومن السبيل ومسافر تا والسائلين وسوالغر تا وفر رقاب يو فضا دولو دسطنو كي وقام الصلاة او ادري منزل را وات الزكاة ورقي زكاة والموفون بعدهم فروالك ونكي فلوزن اخفلو سرا اذا عاهدو کلچ وكلي لوزو والصابرين في الباسائي او فرین دی پا صبر کون کو باندی پا وقت دو لگا کی وزور رائی فا مرزنو کی وحین الباسی و پا دا جنگ کی دا کفار سرا اولائک اللذین صدقو دا کسان رشتین دی و اولائک هم المتقون و دا کسان هم دی فریزگار دی تقوی دار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی صلی اللہ علیہ وسلم.